6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een mesaanval in de Duitse stad Solingen zijn zeker 3 doden gevallen. Volgens persbureau DPA zijn het 2 mannen en 1 vrouw. Ook raakten 5 mensen zwaar gewond. Het incident gebeurde op een feest in de binnenstad ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van Solingen. De dader is op de vlucht geslagen, waarna de politie een klopjacht begon. Vanuit de hele deelstaat Noord-Rijn-Westfalen zoeken agenten mee. Er is nog niemand aangehouden. De Duitse politie gaat uit van 1 dader en zegt geen duidelijk signalement van de voortvluchtige te hebben. In Beek en Donk in Brabant is een touringcar tegen een huis gebotst. Daarbij is de chauffeur van de touringcar overleden. 2 andere inzittenden raakten licht gewond. De bus was kort voor het ongeluk van de weg geraakt. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Op foto's is te zien dat de bus ook auto's heeft geraakt voordat het voertuig tegen de muur van het huis in Beek en Donk tot stilstand kwam. In Leeuwarden en Harlingen zijn vannacht vanwege uitslaande branden meerdere woningen ontruimd. In Leeuwarden brak brand uit in een flat op de 4e verdieping. 3 mensen zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De bewoners van de flat werden opgevangen in een wijkcentrum. In Harlingen brak brand uit in een appartementencomplex. Het hele complex werd ontruimd omdat het vuur zich snel verspreidde. In 7 landen zijn artsen begonnen met het testen van een longkankervaccin. De prikken worden getest op 130 longkankerpatiënten in onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Deskundigen zijn positief en noemen het vaccin baanbrekend, omdat het volgens hen mogelijk duizenden levens kan redden. Het kan nog jaren duren voor het vaccin op de markt komt. Het weer, de dag begint bewolkt met soms wat regen. Vanmiddag meer zon en dan loopt de temperatuur op naar 25 tot 30 graden. Aan het eind van de middag onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. Ster. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in bitcoin kent risico's. Nu ook van de makers van Zorgkiezer. Energiekiezer. Vergelijk, kies, bespaar. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Energiekiezer helpt je met kiezen en besparen op je energierekening. Wij vergelijken onafhankelijk alle aanbieders. En jij kiest de beste deal. Zo bespaar je al snel honderden euro's. Kies voor energiekiezer.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Alleen bij Energiekiezer, Bolbon of Powerbank bij je overstap. Kies voor Energiekiezer.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Goedemorgen, dit is een uur cultuur. Deze ochtend bespreken we alles op het gebied van kunst en cultuur aan de hand van tips van een maker die op zijn of haar beurt ook weer werk te delen heeft. Op zaterdag hoor je mij, Teddy Tops, en op zondag mijn collega Eva Koreman. om aan de hand van kunst grip te krijgen op de wereld om ons heen. Door middel van poëzie, beeldende kunst, literatuur of dans. Of om die wereld gewoon een beetje mooier te maken. En vanmorgen doe ik dat met dichter Esther Jansma. En normaal gesproken open ik dit uur dan met een gedicht. Maar zij heeft er al zoveel uitgekozen dat ik dat lekker aan haar zelf zo over ga laten. Ik wil geen tijd van je afsnoepen, Esther. Esther Jansma werd in 1958 geboren in Amsterdam. Ze groeide op met haar tweelingzus en nog twee jongere zusjes in een kunstenaarsgezin. Haar beide ouders waren beeldhouwer. En na het VWO studeerde ze aan de Universiteit van Amsterdam. Eerst filosofie, tot haar kandidaatsexamen en later archeologie. En in 1988 debuteerde zij als dichteres met Stem onder mijn bed. En met deze bundel en haar volgende, Bloem, Steen, werd zij genomineerd voor de C. Buddingprijs. In 1995 promoveerde ze op een proefschrift over het nut van jaringenonderzoek van eikenbomen. Er volgden bundels, prijzen, romans, essays, heel veel optredens en heel wat jaringen. Maar haar eigen jaringen zijn geteld en dus werkt ze op dit moment aan haar laatste bundel, die eind dit jaar nog moet verschijnen. Goedemorgen, Esther. Ja, goedemorgen, Teddy. Wat fijn dat ik hier mag zijn. We zitten hier dus bij in jouw prachtige huis, aan jouw eettafel. Neem ik aan, hier eten. Ja, grote feesten hier geweest. Veel mensen, kinderen, ja. Ja, er hangt de sfeer nog steeds in dit mooie huis. Ja. Tussen je boeken. Maar misschien moeten we net eerst even uitleggen waarom we dus hier zitten en niet in de studio. Ja, we zitten hier omdat ik niet in staat ben om de trein te pakken. Want helaas ben ik ziek en heb ik kanker. En dat de chemo's die in onbeleefde woorden naaien me er nogal bij. Ja. Dus ik heb jullie gevraagd of jullie het alsjeblieft hier willen doen. Ja, en met heel veel plezier en liefde. Want ik vind het extra bijzonder om hier tussen jouw boeken te mogen zijn. Ja, en ik hier ook te mogen spreken. En inderdaad, normaal begin ik met een gedicht. Maar wil jij alsjeblieft beginnen met een gedicht? Ja, ik begin met het gedicht Voor altijd ergens. En dat heb ik geschreven omdat ik tegen het verdwijnen ben. En ik realiseerde me opeens van, als wij naar de sterren kijken, kijken we naar het verleden. Maar als je vanaf die sterren terugkijkt naar ons, kijk je ook in ons verleden. En in dat opzicht gaat er niets verloren. Als we op een andere planeet goede kijkertjes hebben, zitten wij hier later, ja, zoals wij nu aan deze tafel, ook weer. Kijk, dus het gaat niet weg. Voor altijd ergens. Het is niet zo dat alles verdwijnt. De laatste plek waar jij bent, de gekende, handkleine, bloedwarme helling in het holst van de tijd, is mijn hand. En mijn hand heft zich op. Maar in de schil van de wereld die stil is, in de huid van het huis, in het hart van de lakens, haal jij adem en slaapt. Verdwijnt niets. Alles is voor altijd gebeurd en blijft bewaard. Neem een willekeurige ochtend. We ontwaakten. Er was voedsel. En straks, het licht van zomaar, de zoveelste zomer, verwarmde ons en vertrok het heelal in. En ging verder. Wij beiden schijnen voor altijd met brood in de handen, ergens uit het blauwe gezicht van de aarde. Wauw. Tegen het verdwijnen. Tegen het verdwijnen. Nou ja, en verdwijnen zul je niet, want je hebt ook nogal, je laat nogal wat achter. Ja, maakseltjes. Ja. Maakseltjes blijven maakseltjes achter. Ja, woorden. Woorden blijven achter en wetenschap. En was jij altijd al, wist je altijd al dat je dichter zou worden? Nou, als 15, 16-jarige ging ik natuurlijk aan het schrijven. Maar ik ging verhaaltjes schrijven, maar die waren zo verschrikkelijk existentialistisch. En daarbij wou ik geen meisjes als hoofdpersoon, want die beleefden niks in de boeken die ik had gelezen. Dus jongens, ja, die gingen een uitdaging aan en versloegen een draak. En leerden iets. Avontuur. En ik dacht bij mezelf, meisjes, ja, jeetje, die worden ongesteld en doen de boodschappen en krijgen kinderen, daar heb ik niks mee. Dus, nou ja, in die eerste verhalen ging het totaal mis. Maar toen ik 19 was en au pair in Parijs, daar was mijn enige verzetje eigenlijk lezen. Musea bezoeken en lezen. En ik had vlakbij Centre Pompidou een café. En dan ging ik dan schrijven. Maar naar aanleiding waarvan, dat was een van mijn grote inspiratoren, Breitenbach, de boom achter de maan. En ik heb het speciaal voor het interview weer besteld. Want ik kon hem echt tussen al deze boeken niet meer vinden. En ik ben het al gaan overlezen. En ik dacht, tering, wat goed. Dus ik was helemaal trots op mezelf als 19-jarige dat ik dat zo goed had gevonden. Hij lapte de syntaxis aan zijn laars, geen komma's, geen alleen hoofdletters en punten, maar zinnen die maar doordenderden. Ik dacht, zo kan het ook. En je kunt je vreemdheid en je anders zijn kun je dus ook omzetten in iets fijns, waar je zelf ook nog trots op kunt zijn. Dus ik begreep toen van, ik voelde me heel raar daar, ook een vreemdeling. Maar ik dacht, dat hele vreemde wat ik heb, dat kan ik omzetten in iets anders. En toen besloot ik dat ik wel ga schrijven. Ja. Weer dichter. En dan ging ik in dat café, ging ik eindelijk. Ja, dat, hoe ik mooi, dacht, een 19-jarig meisje, een au pair in Parijs. Ja. Ik zie het helemaal. Dat dan zat ik in dat café. Dan zat ik met de hand in een boekje. Wat ik Breitenbach na te doen, denk ik. Maar het verloste me van zoveel. Die man, die beschrijft een fascistische meloen. Die man die koopt een meloen en in een oude krant. En uiteindelijk vreet hij een fascistische meloen zijn hele gezin op. Het verandert in de maan. En ja, ik dacht, dat kan dus ook. Ja. Kritiek op het fascisme via een meloen. Daarna viel ik aan de handen van Het Leven Lang. Die mij leerde, ik heb een paar cursussen bij hem gevolgd. Die zei, je kunt alleen maar schrijven wat echt kan. Dus mijn debuutbundel heb ik echt beperkt tot, ik liet geen vissen door de lucht vliegen. Geen meloenen. En geen meloenen, dat moest allemaal echt kunnen. Dat is dus in dat opzicht een beetje saai debuut geworden. Maar ik heb het allemaal vrij snel daarna losgelaten. En heb ik allemaal dingen opgeschreven die toch lekker niet kunnen. Zoals Voor Altijd Ergens, wat ik net voorlas. Want het is natuurlijk bullshit dat alles bewaard blijft. Maar in een gedicht kan je het wel even waarmaken. Ja. Dat ding wat je wil, ja. Ook al is het gewoon niet waar. Kun je gewoon opschrijven. Is dichter gewoon ook dan soms een soort wensdenken? Of een soort verzet. Ja, verzet. Het is verzet. Eigenlijk bij mij heel vaak tegen de macht. Tegen de officiële poëzie, tegen hoe het heurt. Mm-hmm. Het hogere, het hele idee dat dichters, maar ook beeldkunstenaars hogere zielen hebben die in contact staan met het hogere. Ga ik terug naar een herinnering van mijn vader die mij leerde om een beeld te maken toen ik 6 was. Hij gaf me een gasbetonblok, een vijl, en zegt, maak daar maar een bol van. En toen zei hij, dit is zo prachtig, toen mijn bolletje klaar was. Hij maakte er een gaatje in, een dokie, en zette het op een houten sokkeltje. En hij zei, als je een bol kunt maken, kun je alles, want alle vormen zitten in een bol besloten. Kijk. Nou, na zijn dood viel ik in de handen van mijn moeder natuurlijk. Die zei, ik ben heilig en jullie zijn niks. jij hebt de heilige vonk niet, jij hebt de heilige vonk niet, jij hebt de et cetera. Mm. Zo ging ze haar 5 kinderen af. Het rijtje af. En ik ben die 6-jarige die zegt, iedereen kan het. Als we goed nadenken en we lezen en we laten ons bekritiseren ook. En we kunnen het allemaal. Dit is zo oud als de mensheid wat wij doen. En het is niks hogers aan. Het is gewoon volstrekt normaal om dingen te maken. Ja. En poëzie te schrijven. Ja. En dus anti-autoritair zit er bij mij ook enorm in. En mensen zover krijgen dat ze denken van dat, vanaf het punt dat ze denken, ik kan het toch niet. En alles is al opgeschreven. Ze zover te krijgen dat ze denken, er is maar één iemand die zo goed is in ik zijn als ik. Dus dat unieke zit erin. En iedereen kan het. Ja, dus eigenlijk waar je zegt, waar heel veel dichters zeggen van, oh, niet iedereen kan dichter worden. Zeg jij, kom maar bij. Ja, ik weet nog, de kinderen waren 5 en 7 en keken hier in de huiskamer naar het klokhuis. En daar liep een grijsharige, wapperende dichteres vrouwelijke dichter, met lange wapperende haren langs het strand. En die zei, je moet ermee geboren zijn. En mijn zoon kwam helemaal boos de keuken in waar ik stond te koken. Mam, ze zegt dat je ermee geboren moet zijn. Ik zei, niet hoor, je kunt het ook. Yes. Dat hogere zielgedoe, daar heb ik niks mee. Nee. Je hebt een zoon en een dochter. Ja. Die je dus hiermee ook opvoedt. Ja. Die je dus zegt, van als je er een bol van kunt maken, dan kun je alles. Ja. in plaats van dat je ze inkadert. Ja. Maar jij bent ook gaan dichten, juist omdat er bepaalde boeken niet waren over iets dat jou wel overkwam toen je 29 was. Ja, dat is bij haar geboorte stierf mijn dochter, mijn oudste dochter, Floortje. En ik vond ergens in een... ik heb ooit iets gelezen wat dicht bij mij staat, bij deze ervaring. Dat was Portret 1 en 2 van Copland. En dat heb ik toen op zolder uit een maatstaf tijdschrift gescheurd en in mijn portemonnee gestoken. Maar verder kon ik niks vinden wat er hier een stem aan gaf. Ook in al zijn aspecten. Hè? Moet ik Copland er even bij pakken? Want we hebben een hele tafel vol met boeken. Ja, ik kan... Zal ik het even doen? Ja, hij ligt daar boven Bloemsteen op die andere tafel. Vertel jij verder over die periode. Nou, wat er... ik besefte... Dat ik mij niet thuis voelde in de poëzie die er was. En dat ik eigenlijk voor dat gevoel een huis wou vinden. Mensen denken vaak dat ik monumentjes... Er is mij wel de vraag gesteld of ik een monumentje van taal voor het meisje heb willen oprichten. Maar monumenten, dat soort monumenten zijn bullshit. En het is ook niet zo dat als je eenmaal zo'n boek hebt geschreven, Bloemsteen, dat het achter je ligt, dat het verdriet, en dat zal iedereen hier aan tafel weten, steekt op de meest onverwachte momenten de kop op. En je kunt er weer even doorheen. En verwerken bestaat niet. En ik heb ook geen monument willen maken. Want het mooie van poëzie is, een gedichtje duurt alleen maar zo lang als je het uitspreekt. Het is lucht en het verwaait. Dat vind ik het prachtige van poëzie. Het is geen ijzingwekkende sculptuur op een hoge sokkel ergens in een stad neergepleurd. Het gaat voorbij. En dat vind ik het mooie ervan. Ja. Ja. Zal ik het voorlezen of wil jij het voorlezen? Ja, het gedichtje van Copland dat in jouw portemonneetje zat. Ja, die twee, hè? Het is een tweeling gedicht. Ja, ik doe ze allebei. Hoe langer het duurt, hoe langer je lief hebt. Maar wat heb je lief? Het verandert. Steeds meer in steeds meer zichzelf. Zozeer in zichzelf dat het sterft. Zo alleen zul je worden met liefde, als met een landschap dat langzaam verwintert, steeds meer en steeds meer die ene ets. In je gezicht nog het gezicht, dat voelt hoe warm adem is, voor het afkoelt tot mist. In je hand nog de hand die vertelt dat je er bent, tot hij zich terugtrekt in je hand. 2. Nu het daar ligt, zo in zichzelf gekeerd, zo zichtbaar. Ik weet wel, je bent dat niet meer. Maar wat moet ik? Het ligt daar en ik heb het lief. Lief nu als een landschap in de winter. Als het zich uiteindelijk laat zien in die laatste ets van zichzelf. Wat weg moest, is weg. In je gezicht geen gezicht meer. Het is wit als gras ergens daarbuiten. Ingeslapen en bevroren met mist. En de hand die vertelde dat je er was, is verdwenen. In die hand die daar ligt. En dat niet meer is. Ja. Prachtig, toch? Ja. Ja. En jij hebt een hele bundel geschreven. Ja. Ja. Maar zit in die... Ik moet even nadenken, want we hebben allemaal gedichten uitgekozen voor vanmorgen. Zit er een gedicht bij uit die bundel die we hebben gekozen? Nee. Nee, hè? Nee. Nee, dat dacht ik ook niet. Nee. Is dat bewust? Ik denk van wel. Is dat gewoon een moment dat we op die andere tafel staan? Er staan hele mooie gedichten in, echt waar. Ja. Maar ik heb sindsdien zo ver geleefd en zoveel geschreven. Ik ben daarna nog een zoon verloren. Ja. Dit gedicht, het eerste gedicht wat ik net voorlas, betrekt zich eigenlijk op mijn zoontje, die 9 maanden was toen hij tijdens een hartoperatie stierf. Dus er is zoveel om te zeggen. En ik wil ook andere dingen vertellen. We gaan door meanderen. Ik vond namelijk ook... ik ga het toch proberen uit te spreken. Dendrochronologie. Ja, je hebt het goed gezegd. Rot woord. Scoren. Boomtijdkunde. Ja. Gestudeerd. Want jij kwam erachter ergens tijdens archeologie van... mensen onderzoeken stenen of munten of... Ja, alle dure voorwerpen. Spullen. Glas, dure spullen. Glas. Munten, zwaarden, aardewerk. Alles... Als je in de Nederlandse bodem bezig bent, gebruik je vaak een troffeltje. Dat is van metaal. En alles wat een geluidje maakt tegen je troffel... tenminste, bij mijn eerste opgraving herkende ik dat, want het maakte geluid. En je kunt het ook in een museum leggen, hè? En dat was in het Romeinse Fort Velze 1, heet dat, Fort Flevum. langs een dichtgeslipt watertje waar die Romeinen al hun afval in keilden. En wij zaten daar braaf in bij één meter vakjes. Die smurrie uitgraven om het te leren. Nou, en je troffelt door heel veel boterzachte takjes. Want dat was een watertje, alles viel erin. Ook takjes. Dus ik zit daar door al die takjes heen te troffelen en zie een heel lichtblauw rechthoekig houtje. En kijk er even naar en ik voel nog die beslissing. Nou, zal wel niks zijn. Dus ik troffel dat tot gort. En de dag daarna vond de student in het vakje naast mij de andere helft van dat Romeinse schrijfplankje wat ik verwoest had. Dat je moet je voorstellen, ze maakten boekjes van hout, hun kafjes. En daar als een uitsparing in, daar deden ze was in en daar schreven ze in. En dan met een beetje mazzel drukten ze zo hard dat je uit het hout nog de brieven kunt opmaken. En dat waren brieven, dat weten we uit Vindolanda in Engeland, langs de muur van Hadrianus. Die gingen van, mama, wil je nog sokken sturen? Tot en met, ik heb godverdorie onterecht 20 zweepslagen gekregen. Dus het was waren de mailtjes van vroeger, hè? Ja. En de appjes. Dat had ik verwoest. En ik heb dat niet toen tegen niemand durven op te biechten. Maar sinds toen ik les ging geven in archeologie heb ik dat altijd gebruikt als binnenkomer. Want uit de meest lullige dingen kunnen ook mooie dingen ontstaan. Ja. Dit was uit schaamte. Dat ik dacht van, ik ga me verdiepen in het hout. Want ik heb wel eindeloos potscherven zitten tekenen. En leren herkennen. En ik had nog een muntje gevonden. En dan ben je trots. Maar over hout had niemand iets gezegd. En je moet je voorstellen, hout dat uit het grondwater komt, is vaak zo zacht dat je er van alles mee moet uitspoken, heel duur, om het te bewaren. Dan moet het geconserveerd worden. Dat is een heel proces. Dus heel veel hout, behalve als het een scheepswrak is of een mooi kommetje, maar de waterputten en de beschoeiingen, de kades, de brugpijlers, ja, die worden eruit geramd en niemand wil wat ermee. Dus ik heb het, opgenomen voor dat hout. Ja, het voelde ook als een soort verzet of zo, dit. Ja, in de eerste instantie was het volstrekt fantasieloos. Want de jongetjes die gingen dan in het veld en die kregen later, en tot het nu, hè, tot de dag van vandaag, de camera op ze gericht. Kijk maar eens naar een documentaire over het verleden van Vlaanderen of het verleden van Holland. Mannelijke commentaarstemmen, mannelijke specialisten. En als er een vrouw in voorkomt, zit die achter een microscoop. Dat is de rolverdeling in de archeologie, waarbij de mannen de grote ontdekkingen en de vrouwen zijn de aangevers. Dus, en die zitten in het lab de fijnzinnige dingetjes met hun vingertjes te priegelen. Dus ik ging dus braaf, zoals in die tijd gebruikelijk, en nog, ging ik hout determineren leren. Dus dat je, want hout uit de grond heeft geen bast, geen bladeren. Je kunt het moet je microscopisch onderzoeken. Dus dat ging ik leren. Maar gelukkig ging ik toen houtskool leren determineren. En ze stuurden me naar Zwitserland om dat te leren. En daar zagen ze een jong bright cookie uit Nederland komen. En dachten, in Nederland is er nog geen dateringsonderzoek aan jaringen. We rijden haar langs alle opgravingen waar wij dit doen. En toen kwam ik terug en dacht ik, dat wil ik ook. Want in de archeologie worden heel wat mythes verteld. Je vindt drie glasscherven en wat druiven. En dan zeg je, de Bataven zaten daar te wachten tot de Romeinen ze nodig hadden. En dan gingen ze oorlog voeren. Drie druiven. En dus met verhalen. De dateringsmethode van jaringen kun je hartstikke goed allerlei teringmythes, sorry, excusez-le-mo, die kon je doorschieten. Hè? Daar kon je doorheen prikken. Hoe deed je dat dan? Omdat je de jaringen hebt of omdat je... Ja, je moet je voorstellen, en we werken in Nederland met name met eiken, maar ook met tegenwoordig beuk en es en iep en nog zo wat. Je moet je voorstellen, als je de jaringen bekijkt, dan zie je eigenlijk een soort streepjescode. Dik, dun, dun, dik, dun, dun, dik, dun. En als je nou maar in het heden begint met die streepjescodes en je gaat door de overlappingen terug in de tijd, heb je een hele lange streepjescode gefabriekt. En als je dan een streepjescode in een ongedateerd stuk hout hebt, kan je hem langs die kalender, absoluut gedateerde kalender, waarvan elk kalenderjaar bekend is, kan je hem er langs schuiven en zeggen, oeh, daar groeide die boom. Dat komt overeen. En dan weet je wat van, de kiem, de datum tot de kapdatum. En als het archeologie is, weet je dus wanneer mensen de bijl in het hout hebben gezet. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld schilderijen op hout, maar ook voor de kapconstructie in een huis zoals waar je nu zit. Waar ik het trouwens nooit heb op uitgeprobeerd. Want ik vind die balkjes te smal. Ik durf het niet. Misschien maar, straks. Ja. Dus het is een manier om absolute jaartallen aan momenten van kappen te dateren. En als het van elders kwam, moet je daar natuurlijk een aantal jaar bij optellen. Want het moest ook nog vervoerd worden. Maar tot, zeg maar, 1200 na Christus, voor die tijd was het ook heel veel lokaal gegroeid hout. Behalve de Romeinen, die haalden het uit de Ardennen en god nog weten waar vandaan. Het is grappig, want ik dacht altijd dat hout vergaat. Dus daar... Nou, als het in het grondwater komt, ja, dan daar zitten bacteriën in. Maar die eten de cellulose eruit. Dat is het spul wat binnen de celwanden zit. Je hebt een celwand en een spul erin. Kijk, ik krijg meteen een les. En de cellulose wordt opgegeten, maar daar gaat water in zitten. En dus als je het zomaar eruit haalt en het droogt op. Ik heb palen van essenhout heb ik in een paar dagen zien veranderen. Nou ja, met drie kwart zien krimpen. Dus je moet het nat bewaren. En of conserveren. Maar als het net uit de grond komt, dan heeft het zijn vorm nog. En dan kan je dat heel goed prepareren met scheermesjes. En dan kan je het opmeten. En ergens vind ik het ook mooi dat in jouw werk, want ergens heb je ook geschreven dat ook bossen zich verplaatsen en ook hout zich verplaatsen, dat mensen zich verplaatsen. Dat komt ook terug in je poëzie. Ja, ik geloof dat het recht, de basis van onze biologie is, maar ook voor diertjes en zelfs voor vegetatie, dat het zich verplaatst naar plekken waar het beter groeien is en beter leven is. Dat hoort bij ons. En ons beleid van al die grenzen en muren die we optrekken tegen, dat gaat. Wij hadden hier in Nederland, we waren nooit geweest wat we nu Nederland noemen, wat natuurlijk ook een uitvinding is van minder dan 200 jaar geleden, laten we wel zijn. Wat is nou Nederlands? Daarvoor was het een groter gebied, en daarvoor was het dit, en daarvoor was het dat. En in de Romeinse tijd was het Germania Inferior, et cetera, et cetera. Mensen hebben zich altijd bewogen en hebben daar delen van hun cultuur meegenomen, en dat heeft zich weer gemixt. Dat is gewoon inherent. Maar diertjes, als een diertje honger heeft, dan gaat hij toch ook rennen naar een plek waar eten is. Ja, volgens mij hebben we een gedicht. Dat is hier toch? Die gedichten moet ik even opzoeken. Ik hoorde ineens een gedicht roepen. Ja. Lees mij voor. Waarom we hier zijn, heet het. En nog even over die bossen. Dat gebeurt namelijk ook via de zaadjes die de bodem raken. En daar groeien nieuwe boompjes uit. Als de temperatuur en alles maar langzaam genoeg verandert, migreren die bossen ook. Ook dat beweegt mee met de groeiomstandigheden. Ja. Waarom we hier zijn. Het meest onlogische van spul is bewegen. Bladeren openvouwen. Het in de grond verankerde lichaam zonder uitzicht op verhuizen, met de zon meedraaien. Loskomen uit de aarde. Uit een omhelzing vallen. Zonder besef dat je leeft, maar bevend van willen, pootjes verzetten. Rennen naar het einde van honger. Want het ging zo. We stonden aan de grond genageld toen de muren vergruisden. Het rotten begon, keerde ons gezicht naar de zon, in rijen wachtend op water, tot de eerste stierven. Huilend vertrokken de buren. Ik wilde niet weg van de plek waar de kinderen liggen. Jij zei, leven is kunnen bewegen. Je bent geen ding. Ja. Keisterk. Ja. Ja. Inderdaad, bewegen. Bewegen. De mens en de natuur. En alles. En als ik bedenk hoe mensen opgesloten zitten, bijvoorbeeld in Gaza, en er niet uit kunnen, en hoe wij, Europa, achter de muren. Ja, ik word daar heel verdrietig van. Ja, ja, ik vind het ongelooflijk. Ik vind het ongelooflijk dat dit gebeurt. Ja. Ja. Zullen we even naar de net? even een liedje erin gooien. Ja, toch? Ja. Zullen we die... we gaan hem gewoon aanzetten en dan gaan we daarna... even over de NIT, ja. Voordat we dat doen. Introduceren mag ook, zeker. Ja, dank je. Ja. In de jaren 80, eind jaren 80 zat ik, was ik visiting scholar in Tucson, Arizona. En daar had ik... Ik heb nog steeds geen rijbewijs. Ik deed alles op een fietsje. Maar ja, dat moet je dus in een Amerikaanse stad eigenlijk niet willen. Dus ik navigeerde me langs enorme, bij elkaar zesbaans of achtbaans wegen. En met een nits in mijn oren. I was born in the valley of bricks, where the river runs high above the rooftops. En dat in een woestijnklimaat. En nou, dol op. En op, in 22, in mei, is hun studio De Werf totaal afgebrand. Hun hele archief weg. Van alles weg. Ze hadden niks meer. En op dit moment zijn ze met een tournee bezig door Nederland het hele jaar lang. Om weer de dingen te kunnen opbouwen. En ze hebben een hele mooie cd nu net uit. Dit nummer gaat daar niet over. Maar hun cd, Tree House Fire, schrijven ze: The fire gave us this album. The tree is still standing, the bird is still singing. Ik zou zeggen, iedereen, koop die cd en ga naar concerten. The NIT in the Dutch Mountains. In the Dutch Mountains was dat, van Benet. Ik zag je helemaal op je fietsje. Ja, een geel fietsje met een mandje ervoor voor de boodschappen. Door de woestijn. Prachtig. Ja. Ja. En we zijn op een half uur alweer in onze uurcultuur. Dus mocht je net inschakelen, leuk dat je luistert naar een uurcultuur. Ik ben vanmorgen op bezoek bij dichter en dendrochronoloog. Het is mij weer gelukt om dat in één keer uit te spreken. Esther Jansma. En we zitten hier tussen haar boeken, tussen kunst, aan haar keukentafel. En eigenlijk alles wat jou heeft geïnspireerd. Daarmee zijn we ons aan het omringen al een half uur lang. We hebben het over verzet, over verplaatsing, over alles tussen taal en werkelijkheid en de relatie eigenlijk ook tussen taal en werkelijkheid. Want niet alles wat je woorden geeft, is waar. Ja, want het leuke is dat het waar wordt als je het opschrijft. En, ja. Maar je moet ook inderdaad dingen durven schrijven die niet kunnen. Ik heb een keer gewoon iets met Arizona erin trouwens. Die titel, maar ik weet het niet meer. Maar dan zie je gewoon vissen door een kamer zwemmen. Ja, daar word ik dolgelukkig van. Ja. Laat die ook maar in je gedicht gebeuren dan. Ja. Ja. Is er een periode waarvan je zegt, in die tijd liet ik de meeste vissen door de kamer zwemmen? Of was ik de meest meest blij met mijn poëzie en met wat ik maakte? Ik denk dat het mijn belangrijkste boek Picnic op de Wendeltrap was. Uit 1997. Ik had inmiddels zoveel literatuur ook gelezen. En gemerkt dat die... wat ik eigenlijk... De mooiste boeken waren steeds grotendeels van mensen die hadden moeten vluchten. Ik bedoel, Breitenbach heeft natuurlijk komt uit het apartheidregime, trouwde met een Vietnamese en kon door de wet tegen gemengde huwelijken niet terug naar Zuid-Afrika. Is daar een keer heen gegaan, verraden, en heeft 7 jaar op Robbeneiland gezeten. Eduardo Galeano uit Paraguay, die heeft moeten vluchten voor een staatsgreep. Ging naar Venezuela. Kwam Videla aan de macht, heeft hem de doodstraf gegeven. En hij is gevlucht naar, Madrid. Agota Christof uit Hongarije, van het dikke schrift. Jongens, lees dat. Ja, alle tips die hebben we straks allemaal netjes op een rijtje. Maar Agota Christof werd geboren in Hongarije. De Russen maakten een eind aan de lente en ze vluchten naar Zwitserland. Het zijn dus mensen die zich hebben moeten verplaatsen. En daardoor hun eigen taal hebben moeten uitvinden. Want ze hadden niet meer hun omgeving om zich heen. Dus dan maak je een wereld in taal. Dat spreekt me enorm aan. En hoe heeft dat jouw eigen poëzie gevormd? Want zij hebben die reizen moeten maken, maar je hebt natuurlijk zelf ook gereisd. Ik ben uit mijn familie gegooid, om maar even iets te zeggen. Dus in dat opzicht, ik kan niet meer terug naar het gezin waar ik uitkom. Kun je even vertellen hoe dat is gegaan? Of? Nou, dat is een geleidelijk proces geweest. Maar het punt was dat ik de enige was die in opstand kwam tegen een narcistisch regime. Waarin mishandeling werd gezien als zielig voor de dader. En de dader kan wel zielig zijn, omdat ze zelf ook mishandeld is. Maar ik vind, zodra iemand die slachtoffer was, ook dader wordt, dan houdt het op. Je moet volwassen worden. Je moet er niet mee doorgaan. Nou, ik was de enige, afgezien van mijn halfbroer die jij niet net noemde. Ik heb een Palestijnse halfbroer die in Zwitserland woont. Maar afgezien van hem en mij, de rest is erin mee blijven gaan en hebben zich laten gebruiken. En uiteindelijk word je uit de secte gegooid, hè? Ja. En dat ben ik. Hoe oud was je toen dat gebeurde? Het is een lang proces geweest vanaf dat ik volwassen werd. Af en toe weer een jaar lang in de onmin. Maar op mijn 35e, na de dood van mijn zoontje, heb ik er een streep onder getrokken. En dan geeft die poëzie van iets, vanuit een regime vertrekken, krijgt een heel andere lading. Ja, daar zit het verzet ook in. En je eigen wereld bij elkaar schrijven. En ik heb de prachtige kant van mijn vader heb ik willen benaderen in Picnic op de Wenteltrap. Waarbij mijn nichtje daarna zei, zij was 10 toen hij overleed, ik zei bijna 7, dat ze door dat lezen van het boek zijn stem weer wist. Dat vond ik heel wisselend. Ja. En de andere kant, het leven daarna tot mijn 29e heb ik in de spronglaag maar eens op een rijtje gezet. Geïnspireerd overigens door Manon Uphoff's Vallen is als vliegen. Ja. Ik dacht, als het jou lukt om een taal te vinden voor iets wat onzichtbaar is. Een prachtig boek over inderdaad misbruik ja. In het gezin. Ik dacht dat als jij dat durft. En ik heb haar van tevoren gesproken. Het was zo eng. En het is gewoon gelukt. Het is een prachtig boek. Ik dacht, dan kan ik het ook. Dan durf ik het ook. En in een hele andere taal natuurlijk. En in een spronglaag heb ik echt citaten uit al mijn boeken tot dusver. Ja. Expres, om te laten zien dat geweld overal keurigjes in een mantelpakje van een gedicht is gehezen. Omdat ik het nog niet echt helemaal durfde te zeggen. Ja. Ik dacht, nou ga ik het doen ook. Ja. En hoe? Hebben we daar ook al eentje van uitgekozen? Of ook niet? De spronglaag, nee. Oh, nee, hè? Nee. Ik heb wel weer zin in een gedicht. Oké, welke doen we? Ja. Zal ik eens een grappige doen? Nou, een beetje humor vind ik altijd wel. Dat is eigenlijk jouw eigen vraag steeds. Moet je een beetje lachen, zeg je steeds. Ja, nee, want ik kan altijd het absurde en het grappige zien. Net als in mijn kindertijd, toen ik mishandeld werd, dacht ik van, ik ben een alien en ik ben op aarde om de mensen te bestuderen. Ik dacht, oh, zo is een hond. Oh, zo schreeuwen mensen dus. Filmen, Esther. Je gaat het allemaal filmen. Want je komt uit het moederschip, je bent een verkenner en je hebt maar één kans. En we gaan dit allemaal interessant vinden. Ja, terwijl mijn hoofd van mijn romp werd geslagen. En dan dacht ik, interessant. Ja, dat is natuurlijk een vorm van dissociatie. Maar hè, wat moet je als kind als je nergens tegenop komt? Maar de humor daarvan heb ik ook wel. Goed, deze gaat dus over het eerste gesprek. Of de giraf. Hebben we die? Oh, de giraf. Ja, toch? Leuk. Laten we de giraf. Nice, dank je. Gaat dan een beetje over dit en over dat, ja. Die kinderlijke blik. En... Ja, ja. Nou, dit gaat over het feit hoe het is om als mens geboren te worden. Hè? En op de lagere school is er nog niet zoveel sprake van gender differences. Maar naarmate je ouder wordt, kom je er tot je verbazing achter. Dat er van jou een andere rol, een andere stem en een andere betekenis wordt verwacht dan van een man. Hè? We waren toch allemaal mensen. Hier is een. Dat gaat hierover, dat gedicht. Dit is niet een giraf, dat verwijst naar Cécile Pazupip van Magritte. En dat begint dus met een girafje. En langzaam. Mag ik het de clue weggeven of niet? Nou, laten we eerst luisteren. Okay. Doe hem gewoon. Dit is niet een giraf. Tegen die met de lange nek en het kleine hoofd zeiden ze: je bent een giraf. Dat ging hij dus doen. Oefenen op niet struikelen. Op zijn girafs leren ruiken en reiken naar heel hoge blaadjes. Ergens kwam het besef dat je giraffer kon zijn. Sommigen konden bij laaglicht bladnerven lezen, beschreven met lome wimpers de afstand ertussen, zetten rennend hun hoeven op de schaduw van sterren, waardoor je voelde dat je meer dan ik, dat alles was. Hij ging dat ook doen. Omdat er maar één ding op zit. Leven. Dit ene leven. Dit alles tegelijk. Totdat ze zeiden, je bent geen giraf. Je bent een wijfje. Bladeren zijn loof voor jou. Je hoefjes rennen van de wieg naar het graf. Je wimpers kletsen alleen over je wimpers. Ja, Lucie Ralf, het was een wijfje. Ja, had je niks aan. Ja. Ja, als je als vrouw schrijft, dan denken ze dat... er is een ik in een gedicht. Oh, die ik is die auteur, hè? Want je denkt niet ik, de mens. Want het is een vrouw, ja. Dan denk je, oh, het is een vrouw, dus dat is die auteur, vrouw. Dus dan is het biografisch. Dus dan beschrijft ze haar eigen kleine leventje, zoals Cox Habbema jaren geleden bij de Libris Literatuurprijs verklaarde waarom er alleen maar mannelijke romanschrijvers waren genomineerd. Vrouwen praten alleen over hun eigen kleine particuliere wereld. Ja, mm-hmm. Precies. Dus ik over een groot onderwerp schrijf, en dat kan ook de dood van een kind zijn, bijvoorbeeld. Ja, dan is dat uit het leven van die vrouw, nietwaar? God, ja. Lullig, maar... En een klein... AFT van Heide, die Tonio schrijft... Ja, dat is een gevoelige man, hè? En die heeft iets vreselijks meegemaakt en hij beschrijft de condition human. Ja, dat. Ja. Ja, want eigenlijk, je hebt in twee werelden bewogen... ook nog de letteren en de poëzie. en de wetenschap. Waar niet per se zijn vrouwen niet per se op handen dragen. Nou, nee. Hoe heb je dat? Want ik lees het in je gedichten en ik smil daarvan. Ja. En ik hoor het in wat je zegt. Je hebt ook onderzoek gedaan naar inderdaad hoeveel vrouwen er genomineerd zijn voor. Of daar heb je een artikel over geschreven. Nou, dat is. Ja. Nou ja, ik was net aan mijn rug geopereerd naar die kanker. Waar het wervels stuk. Dus ik lag te wachten op die operatie. En ik verveelde me kapot en ik heb mijn laptop gepakt. En ik dacht, godverdorie, ik ga het eens uitzoeken. Want ik had in het jaar 2000 ook in de PC-hoofdprijsjury gezeten. Voor de enige keer. Maar toen had ik het ook eens uitgezocht. En ik dacht, ik trek het verder naar 2023. Nou ja, dan kom je erachter dat inderdaad nog steeds slechts 15% van de gelauwde auteurs vrouw is. En dat het in de essayistiek, hou je vast, tot nu toe, en we praten over een prijs die drie kwart eeuw bestaat, nog nooit een vrouw voor haar beschouwend proza is genomineerd. En dat je als vrouw gewoon veel ouder moet zijn dan mannen om hem überhaupt een keer te krijgen. Nou ja, dat heeft wel tot gevolg gehad. Het waren gewoon een paar FB op zijn denderen chronologisch wetenschappelijke tijdreeksen. Ik dacht, wat is het gender van de jury? Hoe lang zitten ze erin? nou ja, op zijn wetenschappelijks uitgevoerd. Ja, uiteindelijk heeft dat nu wel geleid tot een beleidswijziging bij het bestuur van de PC-hoofdprijs. Ze gaan hierop wijzen. En wat ze ook hebben gedaan, is een of andere site maken op bij het Letterkundig Museum online. Met hele lelijke, bronzen, gerenderde hoofdjes. Echt afschuwelijk. 35 vrouwen die de PC-hoofdprijs hadden kunnen. Hadden kunnen winnen. Ja. Ja, dankjewel. 3D-postzegel op een website, ja. Maar goed, je hebt wel iets bewogen. Ik heb iets bewogen. Precies. En daar was ik hartstikke trots op. Ja. Ik heb het niet voor mezelf bewogen, want ik ga hem niet krijgen. Want ik heb uitgezaaide kanker, dus dat punt ga ik niet meer bereiken. Nou ja, maar dan heb ik het voor de mensen die na mij komen. Voor alle vrouwen. Heb ik het wel veranderd. Ja. En ik hoop voor de mannen ook. Want ik hoop dat zij gewoon ook net zo slim gaan kijken. Ja. En denken van, god, dat zijn mensen die hier aan het woord zijn. En het maakt niet uit of ze tietjes hebben of niet. Hè? Ja. Ja. Je bent vrouw, je werd ziek. En daarover gaat dit gedicht. Wat ik toch wel ook wil horen. Want ik vind hier zoveel humor en kracht in zitten. En dit gaat precies over waar we het nu over hebben. Ik wil graag het antwoord van je horen. Antwoord, ik lees hem voor. Nee, ik zeg er gewoon bij. Dit is een. Uit niets moet je iets maken. En mijn eerste gesprek over kanker en wat chemo doet was zo bespottelijk dat ik besloot, daar doe ik wat mee. Antwoord. Doet u vaak uw eigen oorbellen in? Of doet u liever borduren? Of misschien houdt u van iets met mozaïek? Ja, ja, ja. Deze zomaar in dit lichaam aangespoelde was altijd al de decoratieve kasteelvrouwe Vee, die als ze met haar bleke vingers geen bloemen zit te aquareren, heel precies poëtisch smachtend op haar harpje tokkelt. Of andere piepkleine werkjes misschien? Heel dure miniatuurpotjes jam en honing opendraaien? Ja, ja, ja. Ik ben inmiddels ook enorm gehecht geraakt aan de fucking meer dan 100.000 stukjes puzzelclub. Want medisch gezien, u moest zich goed beseffen dus, dat juist dat handwerken doen en soortgelijke hobby's. Eindelijk. Mooi zo. Lekker handwerken. Letterlijk. Ja. Ik vond dat. Ja. Ik heb een laboratorium, mensen. Ik werk met scheermesjes en heel gepriegel. En houdt u van borduren? Ja. Kraaltjes. Ja. Kraaltjes. Punneke. Ageism zat er natuurlijk ook bij. Ja. Ik bedoel, anders had ze wel gevraagd. Maakt u graag kleine kleertjes voor uw baby's? Ja. Of zo. Ja. Ja. Puzzelen. Want je bent nu bezig met een laatste bundel. Dat lijkt ik me... denk dat het mijn laatste bundel is. Ja. Een vriendin van me zei, toen ik zei dat ik dat heel lastig vond... want ik heb moeite met dat weer naar het manuscript kijken... want ik hou helemaal niet van de laatste keren. Die zei, schrijf er gewoon een paar bij en noem dat je volgende bundel. Dan ben je van dat hele idee van je laatste bundel af. Dat, nou, dat ga ik doen. Moet ik toch gaan doen. Want het lijkt me heel raar om... die realisatie lijkt me heel vreemd. Dus inderdaad, je bent nu bezig met je laatste bundel... maar ook alvast met de bundel die daarna komt. Ik ga het gewoon doen. Ja. Ik ga het gewoon doen. Maar ik heb dit wel gemaakt van in haast. Omdat naarmate de tijd verder tikt... ik onder andere voor mijn kinderen nog iets achter wil laten. Ja. En ja... En ik heb veel geschreven. Heel vaak op Facebook zit ik gewoon dingetjes. Dus, De bundel komt, is ook online al in te lezen. Nee, als je op mijn tijdlijn gaat zitten, kan je dingetjes... maar die heb ik dan weer bewerkt en zo. Ja. En, maar de titel, de titel wordt... We moeten misschien blijven denken. En dat is de laatste regel van Picnic op de Wenteltrap... wat voor mij het belangrijkste boek is. En daar in dat boek rennen... Het is één kind dat in drie stemmen uiteenvalt en is gevallen. Dus het zijn drie persoontjes, maar die hebben een ongeluk gehad. En ze zijn in het zit geëindigd. En ze denken dat ze hun vader gaan zien. En ze voelen zich opgelucht worden. En dan zeggen ze van, wacht eventjes. Want het is zo fijn om opluchting, om hoop te hebben... en dat in opluchting te voelen veranderen. We moeten nog even misschien zien we onze vader... We moeten misschien blijven denken. Zo rennen ze naar hem toe. Ja. Dus in het misschien blijven. Want je zei als kind dacht ik van ik ben een alien. Ik ben hier tijdelijk. Ja. Ik moet even goed observeren. Ja. Een film maken van hoe de mens beweegt en hoe we dat doen. Vervolgens ben je dichter wetenschapper geworden. En heb je ook je verzet tegen die mens die je hebt gefilmd en hebt gezien. Ja, en ik werd pas geen alien toen ik mijn dochter had begraven. Toen dacht ik, een alien die een kindje heeft gemaakt, hier. En die in de grondstof, die hoort bij die planeet. En toen ben ik mens geworden eigenlijk. Ja. Ben ik me mens gaan voelen, ja. Toen heb je iets begraven en zelf misschien... Ja, dan hoor je toch echt bij de mensen. En ook met die kanker, denk ik, zo bijzonder is het allemaal niet. Ik hoor gewoon nu nog meer bij de mensen dan vroeger. Het blijft gewoon een thema bij mij, ja. Dus hoe dichter je bij de dood komt, hoe menselijker. Hoe meer mensen, ja. Ja. En hoe kijk je... Want je bent... Nou ja, je hebt ook filosofie gestudeerd, archeologie. Je hebt eigenlijk de hele tijd vergankelijkheid bestudeerd. Ja. En de mens bestudeerd. Hoe kijk je naar zo'n einde? Is dat... ga je ergens heen? Gaan we ergens naartoe? We zijn allemaal, ik weet niet hoe het bij jou zit, Teddy. We zijn allemaal 10 stemmen als het niet 100 stemmen zijn. Hè? Dus één stemmetje zegt, we gaan terug naar de meest normale staat die er was. Namelijk er niet zijn. Ik bedoel, heb jij verdriet over het jaar 1750 toen jij niet bestond? Geloof ik niet. Nou, dus we gaan daarin. En andere, soms denk ik, al die... eigenschapjes en zo, die verdwijnen in een grote oersoep. En daar zit de godin, die heeft die pan. En dan waar ik in verdwijn, en die bakt er met een soeplepel... schept ze hier mensenbakjes vol en sommige eigenschappen van mij gaan hier en daarheen. En... maar ik heb ook wel dromen van mijn vader gehad die zo echt waren... dat ik hou de opties open... Maar het belangrijkste is dat ik vind dat ik een heel erg lang en rijk leven heb gehad. En dat ik hoef mijn ogen maar dicht te doen. En ik zit op Curaçao op een berg dronken te worden. Of fietsen langs de snelwegen van Tucson. Of ben met duikapparatuur onder water bezig in het wrak van de Amsterdam. Gaten de boeren. Op volstrekt idioot, een verkeerde manier. Ik was jong. Dus ja, ik hoef mijn ogen maar open te doen. Er zijn zoveel momenten. Ja. En 65 is een hele leeftijd, hoor. Ja, je hebt ze allemaal geleefd, al die jaren. Ja, en mijn vader was 36 en mijn kinderen waren 0. Die hebben niet zo hard kunnen oefenen op de dood als ik. Dus het hoort er ook gewoon bij. Ja. Ik wil tot slot nog... eigenlijk nog een gedicht van je horen, want we komen tot te weinig gedichten van je. Maar goed, iedereen heeft allemaal straks tips van... Ja, briefje voor later doen. Graag. Het laatste gedicht dan. briefje voor later schreef ik naar aanleiding van een gesprek wat ik met mijn dochter had aan de keukentafel, waarin we lang geleden al, 4 jaar, 5 jaar geleden, manieren zaten te verzinnen waarop ook weer niets voorbij gaat. En ik kwam met het volgende model. Er is niet één oerknal geweest. Het zijn er eindeloze reeks oerknallen. En op een keer gebeurt alles weer precies hetzelfde. En zitten we hier gewoon weer aan tafel te lachen. Ik heb er zin in. En het is gericht aan mijn vader, maar het is voor mijn kinderen. Briefje voor later. Het was in de lucht die we in- en uitademden. In de schrikhuppeldans van de grond door ons heen. In het kindertijd koeren van duiven. In het knarsen van trams. In onze lijstjes, plannen, herinneringen. In het steeds maar wensen ergens heen te gaan. Dus dit hier te verlaten. Maar ik zei het niet. En de aarde draait, draait onherroepelijk verder de tijd zonder jou in. Terwijl het niet kan. Want ik lach met jouw adem en ik loop met jouw benen. Dus dit is een brief in een fles in een oceaan van materie die duurt van begin, naar weer beginnen, opdat ik het ooit tegen jou wel gezegd heb. Dit. Het heelal is een lichaam dat ademt van oerknal naar oerknal. Alle mogelijke variaties van de clustering van moleculen zijn gebeurd en zullen weer gebeuren. Oneindig veel bewegingen van zwellen en krimpen later zitten we samen aan tafel. Ik houd je handen vast en zeg: het heelal is een lichaam dat ademt. We hebben in alle variaties al samen bestaan. Ooit zijn we er weer. Zitten we hier aan precies deze tafel te lachen. Want het heelal is een lichaam dat ademt. Briefje voor later. Dit is echt, ik wil aan deze tafel straks weer met jou. Wij zitten later hier weer aan tafel te lachen. Ik zie daar heel erg naar uit. Ja. En dit was een uurcultuur voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Alle uitzendingen zijn online terug te vinden. En alle tips die jij hebt gedeeld. En ook de tips waar we niet aan toe zijn gekomen. Die zijn allemaal online terug te vinden. Dankjewel Esther Jansma voor je openheid en je toewijding. En alles wat je hebt geschreven. Ja, en jij enorm bedankt voor dit fijne gesprek. Dankjewel. Dankjewel. En jullie, dank voor het luisteren. Dit was een uurcultuur. Ik was en ben Teddy Tops. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Het Prinsengrachtconcert verrast, verbindt en ontroert. Wilt u klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk maken en jong talent een uniek podium bieden? Schenk dan aan Stichting Prinsengrachtconcert. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. Meer informatie over schenken aan Prinsengrachtconcert? Kijk op prinsengrachtconcert.nl. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Rara, wat ben ik? Ik ben hard van buiten en zacht van binnen. Ik ben gezond en smaak lekker. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas. En begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg €30 cadeau. De strijd in de Formule 1, dichterbij dan ooit.